In. 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het risico op hongersnood is nog altijd hoog in de hele Gazastrook. Dat schreef de VN-voedselwaakhond in een nieuw rapport. De organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal. De waakhond verwachtte eigenlijk dat er nu al hongersnood zou zijn, maar door het toelaten van iets meer hulpgoederen door Israël is dat officieel nog niet het geval. Maar het risico blijft wel hoog door de voortdurende gevechten en de beperkte toegang voor hulporganisaties. Volgens de VN-voedselwaakhond is er op dit moment zonder twijfel sprake van extreem menselijk lijden in Gaza. President Ruto van Kenia noemt de bestorming van het parlement in Nairobi een bedreiging voor de nationale veiligheid. In een ingelaste tv-uitzending zei hij dat onrust tegen elke prijs moet worden voorkomen. Vandaag stemde het Keniaanse parlement in met een omstreden belastingverhoging. Woedende betogers bestormden het parlementsgebouw en stichtten brand. Ordetroepen en het leger grepen hard in. Keniaanse media melden zeker 8 doden. Ook op andere plaatsen in het Afrikaanse land is protest. President Ruto zegt dat hij vasthoudt aan de belastingverhoging. Het aantal extreme natuurbranden in de wereld is de laatste 20 jaar verdubbeld. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. Dat komt volgens de wetenschappers vooral door extremere weersomstandigheden en de aanhoudende droogte die het gevolg zijn van klimaatverandering. Natuurbranden komen niet alleen vaker voor, ze zijn vaak ook groter dan eerder. Daarnaast raakt bij grote natuurbranden de lucht ernstig vervuild door de rook, wat meer gezondheidsschade tot gevolg heeft. Surinamers die al jaren zonder papieren in Nederland wonen, moeten een verblijfsvergunning krijgen. De Tweede Kamer heeft een motie daarover aangenomen. Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, kregen mensen met de Nederlandse nationaliteit 5 jaar de tijd om Nederlandse documenten te regelen. Maar ongeveer 800 mensen deden dat niet. Ze hebben daardoor allerlei problemen met de gemeente, de bank en bijvoorbeeld de verzekering. Of het kabinet de zaak nu gaat regelen, is nog niet bekend. Bij een ongeluk met een zweefvliegtuig in Midden-Duitsland is een Nederlander omgekomen. Hij werd na de crash nog gereanimeerd, maar overleed. Het ongeluk gebeurde in de Duitse deelstaat Thüringen. In groep C op het EK voetbal zijn beide slotwedstrijden vanavond geëindigd in 0-0. Dat gebeurde bij zowel Engeland-Slovenië als bij Denemarken tegen Servië. Daardoor eindigt Engeland als groepswinnaar. Denemarken en Slovenië zijn ook door naar de volgende ronde. Eerder op de avond verloor Nederland de laatste wedstrijd in groep D met 3-2 van Oostenrijk. Oranje eindigde daardoor als derde in de groep, achter Oostenrijk en Frankrijk. Het is nog niet bekend wie de volgende tegenstander van Nederland wordt. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 14 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw uitbundig bij zo'n 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. 1 plus 1 gratis, 1 plus 2 gratis, 2 plus 3 gratis. Het is giga gratis week bij Albert Heijn. Met giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle AH donuts? 2 plus 3 gratis. Alle DAF, Rexona en André Lon, ook 2 plus 3 gratis. AH bolhapjes van de versafdeling, 3 stuks voor €6. En John West, tonijn en zalm singlepacks, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ontdek deze zomer een wereld vol deals in de Albert Heijn Voordeelshop. Zoals €160 korting op een super subboard en nog heel veel meer. Kijk snel op ahvoordeelshop.nl. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Van Basten, oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking... met een hoofdprijs van €10.000 per maand, 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Voor mensen zonder huurhuis, inkomen en een baan, wacht niet op de gemeente of de regering. Probeer gewoon op straat een goed gevulde portemonnee te vinden en breng die naar de politie. Liefde en ingezameld geld is uw deel. Goedenavond, welkom bij het Oog. De laatste dagen van Rutte zijn aangebroken. Politiek verslaggever Wilma Borgman keek hoe de Tweede Kamer afscheid nam van hun premier. De Amerikaanse journalist Gershkovits zit vast in Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage voor de CIA. Piotr Sauer, journalist bij The Guardian, kent Gershkovits goed en hij praat er straks over. Het is een mysterie hoe de paling zich voortplant. In de documentaire Palingdans doet regisseur Hans Dortmans een poging dat geheim te ontrafelen. André van Duin zit 60 jaar in het vak. Richard Groenendijk over een bekend liedje van hem, een echte vriend. En hoe ziet het eiland Saipan eruit waar Julian Assange voor de rechtbank staat? Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 25 juni. We have major breaking news now out of the United States regarding Julian Assange. Klokkenluider Julian Assange heeft onverwachts een deal gesloten met de Verenigde Staten. In ruil voor een schuldbekentenis wordt hij vrijgelaten. Bringing an end to a years-long international saga over his handling of national security secrets. Assange werd in 2010 wereldnieuws toen hij via zijn site honderdduizenden documenten van het Amerikaanse leger liet lekken. WikiLeaks has published nearly 400,000 secret US files on the Iraq war late today. De deal is een overwinning voor de klokkenluider, maar volgens deze journalist is er ook een keerzijde. De persvrijheid is er niet mee gediend. It's a victory for Julian Assange because he now is a free man after almost 13 years imprisoned. It's not a victory for the freedom of press. En mensenrechtenorganisatie Amnesty heeft dezelfde zorgen. Als hij nu inderdaad schuld bekend heeft op een aanklacht, betekent dat hij dus toch vervolgd wordt en gestraft is voor zijn werk als journalist. En dat is zorgwekkend. Klokkenluider zal waarschijnlijk worden veroordeeld tot 5 jaar cel. Omdat Assange die al heeft uitgezeten, kan hij terug naar zijn vrouw in Australië, die het nog niet helemaal kan geloven. I'll really believe it when I have him in front of me and I can take him and hug him and then it will be real. In Kenia zijn protesten uitgebroken tegen de belastingverhoging die is aangekondigd. Duizenden mensen zijn woest. I want to tell this government, we gave you the entry, we are going to show you the exit. Mr. President, watch us! Politie heeft op betogers geschoten en inmiddels is ook het leger ingezet. De actievoerders willen duidelijk maken dat het anders moet in het land. I'm here on the streets, like all the other youths. We are suffering and we're here to fight for our rights. We need the government to know that we're not happy with the way things are. Volgens president Ruto zijn de gewelddadige protesten een aanval. Kenya experienced an unprecedented attack on its democracy, rule of law and the integrity of its constitutional institutions. De KNVB heeft de proflicentie van Vitesse ingetrokken. Club uit Arnhem heeft flinke financiële problemen en die zijn niet makkelijk op te lossen, zegt deze voetbalexpert. Ze hebben het nou wel heel ver laten komen en of dit nou nog gerepareerd kan worden, ja, dat durf ik niet volmondig ja op te zeggen. En de hoop is nu gevestigd op een nieuwe eigenaar, maar daar is tijd voor nodig. De Arnhemse burgemeester Marcouch hoopt dat die tijd er is. Vitesse hoort bij Arnhem al meer dan 130 jaar, dus wij hopen met z'n allen. Oranje voetbalde vanavond tegen Oostenrijk. Het EK-duel begon al dramatisch met een eigen doelpunt. Donjel Malen En het lukt ze dus weer in de openingsfase van een wedstrijd. Zesde minuut. Hoe is het mogelijk? Het eindigt met verlies, tot teleurstelling van de Oranje fans die het altijd beter weten. Ja, vreselijk slecht. Je hebt de kans om de pool te winnen en dan speel je zo slecht. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Maar het eigenlijk vaak om te scoren, dus dat is jammer. U hoort het in het nieuwsoverzicht. Ook vandaag weer betogingen en keihard politie ingrijpen in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. De Nederlandse journalist Leon Santingen was vanmiddag bij de demonstraties tegen de belastingverhoging in het land. Goedenavond, Leon. Goedenavond. Wat heb je daar allemaal gezien? Ja, het was totale chaos in de stad. Met name in de wijk rondom het parlementsgebouw, rondom het centrum. De protesten waren ontzettend hevig. De straten waren opengebroken door met traangas en scherp geschoten. Het parlementsgebouw werd in de brand gestoken. Winkels werden geplunderd. Auto's stonden in de brand. Enorme ravage en een zeer grimmige sfeer. Ja, wat je zei, dat parlement is bestormd, hè, door betogers. Waren er nog parlementsleden aanwezig toen of niet? Ja, de vlam sloeg inderdaad in de pan toen het wetsvoorstel officieel werd aangenomen. Voor zover ik weet zijn de parlementsleden in veiligheid gebracht in de kelders van het parlementsgebouw. Toen het parlementsgebouw werd bestormd. En het zijn vooral jongeren, hè, die demonstreren. Is dat jouw indruk ook? Ja, je ziet ontzettend veel jongeren en die roepen elkaar ook op, het Gen Z. Veel jongeren leven hier eigenlijk al op het bestaansminimum. Want er zijn weinig banen en veel jongeren die ik spreek, die hebben gewoon een studie afgerond, maar hebben geen baan. En nu ook nog deze hogere prijzen komen op de alledaagse producten. Dat gaan ze ontzettend in hun portemonnee voelen. Daar zijn ze door in paniek. Ja, maar niet alleen paniek. Het zou kunnen zijn dat ze zo uitzichtloos zijn dat ze denken van ja, wat heb ik in Kenia nog te zoeken? En dat ze dan richting Europa of zelfs Amerika zouden gaan. Zou dat kunnen? Ja. Dat zou ook kunnen. Dit is wel een mooi voorbeeld. Ik sprak de 25-jarige Samuel vanmiddag, Keniaanse jongen. En die liep met de Keniaanse vlag over straat. En die zegt te vechten voor het voortbestaan van zijn land. En met dat gevoel gaan ze allemaal over straat. Dus hij wil eigenlijk helemaal niet weg. Maar hij is gewoon in paniek, omdat hij bang is gewoon straks niet meer rond te komen. Omdat de belastingen alles maar worden verhoogd. Ja, goed. Ik denk niet dat de onlusten nu voorbij zullen zijn. Blijf het vooral volgen. Dankjewel, Leon Santingen vanuit Kenia. Dan gaan we op naar de krant van morgen, allemaal uitgezocht door Jan van der Putten. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem reageert in de Volkskrant op beoogd asielminister Faber van de PVV. Toen hij burgemeester werd in 2017, hield zij een spandoek vast met de tekst: geen Arnhemistan, we raken ons land kwijt. Bij de hoorzitting gisteren in de Tweede Kamer zei Faber: ach, Marcouch is een professional. Als ik hem bel, neemt hij heus de telefoon wel op. En Marcouch noemt het nieuwe kabinet ellendig. Maar, zegt de burgemeester, mijn werk is om mensen te helpen. En dus neem ik op als de minister belt. Trouw spreekt met het Sidi over de regering Netanyahu. Zijn strategie is onhoudbaar, zegt Sidi-directeur Naomi Mestrem. Hoewel de sleutel volgens haar ligt bij Hamas, wordt het tijd dat Israël aanstuurt op het einde van de oorlog. Het Sidi-geluid is opvallend kritisch. Volgens Mestrem moet de stabiliteit terugkeren voor de Gazanen en voor de Israëliërs. Een oorlog zonder eind, zegt Mestrem, beschermt Israël niet tegen een nieuwe gruwelijke terreuractie zoals op 7 oktober. In NRC vertellen twee wetenschappers hoe zij geïntimideerd werden. Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis in Leiden. En Jouke de Vries, bestuurskundige en hoogleraar. De Vries kreeg het onlangs op de Rijksuniversiteit Groningen aan de stok met pro-Palestina-betogers. En Lucassen schreef 9 jaar geleden dat PVV'er Bosma overdreef met zijn aantallen moslims in Nederland. En op Twitter stroomden meteen bergen beledigingen binnen, zegt Lucassen. Het AD wijst ons op een zeer giftige plant in de middenberm van snelwegen, de gevlekte scheerling. Planten van een paar meter hoog met bovenin witte bloemetjes. Lijkt een beetje op fluitenkruid. En die gevlekte scheerling is een van de giftigste planten van Europa. Het is een klassiekertje. Filosoof Socrates moest een gifbeker met dat spul opdrinken. En nu staat hij ook in de middenberm. En volgens natuuronderzoekers sluipen de scheerlingen ook de steden binnen. En in de Telegraaf vertelt de oudste groenteboer van Nederland dat hij niet van plan is om ermee op te houden. Dirk Verheij uit Rotterdam is 91 jaar en hij is al 77 jaar groenteboer. En 6 dagen in de week zit hij in zijn winkel in Sjaarloos. Als mensen geen contant geld bij zich hebben, dan mogen ze morgen terugkomen. Als je vertrouwen geeft, zegt hij, krijg je vertrouwen terug. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Oehoe. Oehoe. myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black car said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh, ooh. But I said, no, no, no, no, no, no. I said, no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said, no, no, you're not the one for me. Ooh. My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Yeah. Ooh. And it said, no, no, no, no, no, no. Said, no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said, no, no, you're not the one for me. Ooh. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Het zijn de laatste dagen van het kabinet Rutte 4... en de allerlaatste dagen van Mark Rutte, dus als premier. Vandaag nam de Tweede Kamer afscheid van hem en hij van de Tweede Kamer. En dat deed hij zo. Dit is sinds ik ongeveer 14 jaar geleden, of bijna 14 jaar geleden ben begonnen... is dit ongeveer het 500ste debat als premier. En altijd was het spannend. Nam de hartslag toe, lopend naar de Tweede Kamer, ook vandaag... En ik denk dat dat ook zo hoort. Dat je als minister en staatssecretaris op weg naar het parlement je realiseert... dat je naar de hoogste vertegenwoordiging van het Nederlandse volk gaat. En dat dat dus serieus is. Voor de toekomst wens ik toe dat Kamerleden onderling... en ook met het kabinet elkaar stevig de nieren blijven proeven. Botsende opvattingen, visies tegenover elkaar zetten. Maar wel gericht op het compromis. En met behoud van altijd de goede persoonlijke verhoudingen... Dat past bij onze tradities. En ik denk dat Nederland dat op prijs stelt. Goedenavond, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, niertjes proegen. Bij welke gelegenheid deed hij dit? Dit was bij het debat ter voorbereiding op de Europese top... eind deze week, waar hij nog naartoe gaat in zijn laatste dagen. Zo'n debat... Zo'n voorbereidend debat wordt altijd gehouden met elke bewindspersoon die naar een Europese vergadering afreist om hem of haar een boodschappenlijstje mee te geven. En in de wandeling heet dat hier in Den Haag een uitzwaaidebat. Nou, dat werd het vandaag in ieder opzicht. En ik heb het toch niet vaak meegemaakt. Maar aan het einde van het debat vanavond gingen Kamerleden van alle partijen selfies maken met Mark Rutte. Katy Piri van de PvdA die maakte na haar eigen selfie met Rutte foto's van de demissionaire premier met al haar collega's. Even een hand vasthouden, even een brede grijns op het gezicht. En toen dat allemaal afgelopen was en iedereen op de foto stond... liep Rutte met zijn hand omhoog echt zwaaiend de kamer uit. Ja, uitzwaaidebat. Ja. Ja, goed, de foto's maken een hoop vrolijkheid. Maar was bij het debat ook merkbaar dat het een bijzonder moment was? Ja, het begin wel even. Rutte kreeg een afscheidscadeautje van D66 en van Volt. Paternotte en Dassen die hadden een enorme Europese vlag voor hem meegenomen... als symbool voor hun wens om in deze tijden een sterke Europese defensie te hebben. En die vlag werd even uitgehangen voor het gesprekgestoelte van Rutte. Daarna was VVD-woordvoerder Tom van Kampen de eerste spreker in het debat. En die had een heel zoet afscheidswoordje voorbereid. Dat begon met een herinnering aan de eerste Europese dagen van Rutte als premier in 2010. In een oude, sombere delegatiekamer probeerde de premier wat stijfjes de sfeer op te vrolijken door een lofzang af te steken op hoe prachtig Oostenrijk wel niet is. Ik ga binnenkort zelfs op vakantie naar Zermatt, zei de premier. Waarop de Oostenrijker droog antwoordde: Zermatt liegt in der Schweiz. De premier liet zich niet uit het veld slaan en zei: ja, maar daar heb je ook bergen. Voorzitter, niet alleen onze partij, maar ons hele land is de afgelopen jaren in veilige handen geweest bij Mark Rutte, die wij ruim 13 jaar onze premier mochten noemen. Daarom, Mark, zit ons vak vandaag vol met VVD'ers in de Kamer, op de publieke tribune, voor wie jij op vele manieren van grote inspiratie bent geweest. Een uitgesproken liberale inspiratie, waarbij je ons altijd het motto meegaf: eerst het land, dan de partij en dan jezelf. Mark, dankjewel. Ja, dat was VVD-woordvoerder Tom van Kampen. Een heleboel geroffel van bijna alle VVD'ers die ze in de gauwigheid hadden kunnen verzamelen. In de zaal en ook op de tribune. Ik denk trouwens wel nog, Wilfried, dat dat motto dat van Kampen Rutte toedicht in Den Haag niet door iedereen meteen wordt herkend. Nee. Nou, is dit dan echt een lofzang, hè? Zo zou je het kunnen beluisteren. Ja. Maar goed, dat komt van de VVD, dus eigen partij. Deden andere partijen daaraan mee? Nou, die hadden allemaal wel een afscheidswoordje, maar dat ging toch een heel stuk minder zoet. Iedereen heeft hem wel persoonlijk veel succes toegewenst, maar hier en daar ging dat niet zonder wel wat stekeligheden. Ik zet even een paar op een rij. Paternotte van D66, Cede van de ChristenUnie, Piri van GroenLinks PvdA en als eerste Omtzigt van NSC. We hebben met de MH17, waar de minister-president indrukwekkende dingen gedaan heeft, hadden we moeten zien hoe gevaarlijk Poetin was. Is het een heel belangrijke taak. En ik wens u daar ontzettend veel sterkte bij. Dank u wel. Ik wens de premier al het succes. En we zullen hem niet als Nederland, maar denk ik als alle NAVO-lidstaten ook hard nodig hebben de komende periode in een moeilijke tijd voor Europa. Veel succes en dank u wel. Hoe verschillend iedereen ook over de keuze en het optreden, de ideologieën van de minister-president of het gebrek daaraan heeft gedacht. Voorzitter, het staat vast dat hij Nederland en de regering op een vaardige wijze door zeer roerige tijden heeft geleid. En vanaf zijn nieuwe rol zal hij dat ook moeilijk te doen, maar dan vanuit een wereldtoneel. En hoewel de minister-president daar al ervaring mee heeft, wens ik u veel wijsheid en Godzegen toe. Lyndon Johnson die zei ooit: yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose. Met die mentaliteit heeft de minister-president volgens mij het land en een deel van Europa geleid. En ik hoop dat hij daarmee ook het hele bondgenootschap wil gaan leiden. Dank. Ja, Jan Paternotte van D66 als laatste van deze opsomming van toch partijen met wie Rutte de afgelopen 14 jaar heeft samengewerkt. Ja, en kon jij nu aan Rutte zien of aan zijn stem horen dat dit de laatste keer was? Dat hij toch ontroerd was of wat dan ook? Niet echt vandaag. Afgelopen vrijdag was de laatste ministerraad die Rutte voorzat. En daarna zei zijn opvolger als partijleider, Dylan Jessegus, dat Rutte toen best emotioneel was. Maar dat heb ik vandaag toch niet gezien. Rutte staat erom bekend dat hij een gewoontedier is en dat hij eigenlijk niet tegen verandering kan. Dus het zal vast wel iets met hem doen. Hij houdt ook niet echt van afscheid nemen, maar er was vanavond toch een woordje. Ik wil heel graag de bodus, de Griffie, de beveiliging en de lieve kelners en de koks in het restaurant bedanken. En in het bijzonder meneer Farad, die altijd zorgde voor een heerlijk glaasje rode wijn. Ja. En ik kan u zeggen, dat was een lichtpuntje bij menig moeilijk debat. En dat was het eind. Dank u wel. Het gaat u goed. Morgen om 12:30 stemmen we over de moties. Ik dank de minister-president voor vanavond en de afgelopen 500 vergaderingen en debatten die we met hem mochten hebben. En u en al uw voorgangers. Het gaat weer goed, nogmaals. Ik sluit de vergadering. 500 debatten later, dat was het dan, hoorde je Rutte zeggen. Zijn benoeming bij de NAVO wordt waarschijnlijk morgen tijdens een vergadering van de NAVO-ambassadeurs definitief gemaakt. Ja, met zijn hoofd zit hij wellicht al een klein beetje in Brussel. Gaan ze een mis in Den Haag? Dat zal afhangen, Wilfried, van wie het vraagt. Dat wil zeggen, als dat over zijn politieke erfenis gaat, want hij laat toch een land achter dat grote problemen heeft in het onderwijs. Er is woningnood. Mensen maken zich zorgen over migratie. Dus inhoudelijk kun je er nog wel een hele boom over opzetten. Maar ja, in politiek opzicht vertrekt er wel een fenomeen. Rutte kon met iedereen overweg. Die persoonlijke verhoudingen waar hij het ook net weer over had, die waren voor hem heel belangrijk in de politiek. Was handig natuurlijk in het vinden van altijd weer een uitweg voor de meest onmogelijke problemen. En Seder had het over dat hij zelf weinig uitgesproken opvattingen heeft, Mark Rutte. Maar dat heeft er waarschijnlijk wel voor gezorgd dat hij een dealmaker was die met de meest uiteenlopende partijen heeft samengewerkt. En zouden die kwaliteiten van Rutte die je nu opzoekt, zouden die in het buitenland gezien zijn? Nou, de laatste dagen wel steeds meer, want ik krijg telefoontjes uit heel Europa om iets over hem te vertellen. Er was een Italiaanse krant, een Spaanse tv-zender, een Frans journaal, iemand uit Zwitserland en morgen nog een Bulgaar. iedereen wil hem leren kennen nu hij naar de NAVO gaat en nu hij ook een beetje van heel Europa wordt. En ja, Frits, volgende week om deze tijd spreken wij over premier Dick Schoof. Ja. Maar jij krijgt dus interviewaanvragen, zeg maar, om over Rutte iets te zeggen. Ja, wat ga je dan tegen die Bulgaarse journalist zeggen? Nou, net wat ik ook tegen jou zei over zijn kwaliteiten en over toch ook de staat waarin hij het land achterlaat, maar toch ook wel die eigenschappen die Rutte heeft, waardoor hij waarschijnlijk toch daar op de plek bij de NAVO ook wel tot zijn recht komt, dat met iedereen overweg kunnen. Hij slaat een arm om de schouders van Donald Trump, maar hij slaat ook een arm om de schouders van Zelensky. Dus hij kan met iedereen overweg, hij kan altijd compromissen bedenken. En ik denk dat dat wel iets is wat ze bij de NAVO kunnen gebruiken. Ja, en als je nu hoort hoe lang die er gezeten heeft, en jij werkt er ook al heel lang, wat staat jou nou bij als, god, dat was toch echt wel onnavolgbaar wat ik met hem meemaakte, of heel bijzonder, of heel raar? Heel veel, heel veel. Ik denk alleen maar aan zijn afscheid. De persconferentie na zijn afscheid, waarin hij ineens het woord epifaan moment had bedacht, om uit te leggen waarom hij ermee ophield. Ja, dat was typisch Rutte. Ja. En daarvan hebben we heel veel voorbeelden gezien. Ja. Oké, ik dank je hartelijk, Wilma Borgman. was Blauwzoen met Shades. Amerikaanse journalist Evan Gershkovich werd begin vorig jaar in Rusland gearresteerd. En nu begint dan eindelijk zijn proces in het Russische Yekaterinburg. Hij is beschuldigd van spionage voor de CIA. Dat proces kunnen we niet volgen, want het vindt plaats achter gesloten deuren. Piotr Sauer, journalist bij The Guardian, kent Gershkovich goed. Goedenavond, Piotr. Goedenavond. Op wat voor manier heb jij eigenlijk contact met hem? Evan en ik schrijven wekelijks brieven naar elkaar. Vorige week heb ik nog een brief van hem gekregen, net voordat hij naar Yekaterinburg is gestuurd. Dus deze zondag was de eerste keer dat ik hem eigenlijk geen brief had gestuurd, omdat hij onderweg was. Dus via de brieven, via de gevangenisservice, dat lukt goed. Ja, en ben je helemaal vrij in die brieven, naar jouw idee? Of heb je altijd de indruk dat die open worden gemaakt? Nou, we weten dat ze worden gelezen, dat is 100%. Ja. Dus we nemen altijd een beetje slag achter de arm wanneer we met elkaar spreken. Maar we vertellen meer gewoon over ons eigen leven hier, wat er met mij gebeurt, hoe hij zich voelt. En we spreken niet echt per se politieke dingen, omdat ja, we weten allebei wat we van dit proces vinden. Ja, maar maak je in die brieven wat hij schrijft dan wel op hoe het met hem gaat? Ja, ik denk dat hij wel vrijheid kan schrijven hoe hij zich voelt. En dat zegt hij ook eerlijk. Sommige dagen voelt hij zich beter. Nu dat de zomer was, voelt hij zich even wat blijer. De winter was natuurlijk veel moeilijker. Had hij nog minder daglicht in zijn cel, was hij ja, droevig. Nu heeft hij, kan hij op tv het EK zien. Dat helpt ook een beetje. Ja. Dus we spreken alles. Maar kijk, dit duurt al 15 maanden, dus natuurlijk is het super zwaar voor Evan in die kleine gevangenis. En nu wordt hij naar anderen gebracht. Ja, absurd idee dat hij het EK zit te kijken. Waar zou hij voor zijn eigenlijk? Hij is Amerikaans, hè, dus meestal is hij voor Amerika. Hij heeft gezegd dat hij voor Nederland zou zijn, voor mij. Maar ik denk dat hij dat het geen goed idee is vanavond. Nee. Nou wordt hij achter gesloten deuren gehouden. Wat is daarvan de uitleg door de Russen? Ja, dat gebeurt eigenlijk altijd met zulke zaken. Het gaat over spionage en officieel zeggen ze dat dit zijn staatsgeheimen waar we niet over mogen rapporteren als journalisten. Dus dat hadden we ook wel verwacht, maar het maakt het ook veel makkelijker om dit proces voor hun te doen. Omdat ze hebben nul bewijs hè, dat hij een CIA-agent is. Dat is hij gewoon niet. Dus uiteindelijk gaat hij een hele lange straf krijgen zonder dat we ooit enig bewijs gaan zien hierover. Dus dat is ook natuurlijk een schande en bizar. Ja, maar die rechtszaken lopen altijd zo. Want hij is ook nog eens een aantal keer in beroep gegaan hè, tegen zijn hechtenis. Was dat dan ook gelijk weer zonder iemand erbij? Gesloten ja, dat was ook allemaal geheim. Hè? Dus we weten nog steeds niet wat dan precies hij spioneerde. Dus die beroep was ook achter gesloten deuren. Hopelijk morgen zien we hem. Meestal laat ze even een fotograaf binnen voor 5 minuutjes om een foto te maken. Dus dan zien we hem weer in zo'n kooi. In principe werd hij geschoren vandaag met zijn haar. Dat gebeurt altijd als de straf begint. Dus ik kijk ernaar uit om hem in de gevangenis te zien. Het zijn altijd hele moeilijke dagen om hem daar zo te zien. Maar dat geeft me ook altijd hoop en steun om hem te zien. Want hij ziet altijd wel heel mentaal en fysiek wel sterk uit. Ja, maar hij wordt elke keer geschoren. Maar hoe lang heb jij geen foto van hem gezien dan? Dit wordt de eerste keer. Okay. Sorry, dit wordt de eerste keer dat hij geschoren wordt. Okay. Ja. Maar hoe lang heb jij hem niet op beeld gezien dan, nu? De laatste keer was een maandje of 2 of 3 geleden, tijdens zijn laatste appel. Dus dat is al een tijdje geleden. Ja, ja. Kun je ook uitleggen waar je hem van kent? Ja, we begonnen als collega's bij de Moscow Times, de Engelse-taalse krant in Moskou. Was eigenlijk voor beide een beginnende journalistieke baan. We waren jong in Moskou, we werden collega's en ook heel snel hele goede en eigenlijk beste vrienden. En we trokken veel op in Moskou, maar ook in Nederland is hij vaak bij mij op bezoek geweest hier in Amsterdam. En ja, hij is echt heel close voor mij. Ja, wat is zijn kwaliteit als journalist, vind jij? Hij snapte Rusland gewoon heel goed. Kijk, hij heeft natuurlijk, zijn ouders waren Sovjet-emigrees, die zijn gevlucht uit Rusland. Wat ook ironisch is dat hij nu zelf in de gevangenis zit. Ja, woont in New Jersey, dus geloof ik. Ja, hij is opgegroeid in New Jersey, maar zijn ouders waren Sovjet met een Joodse achtergrond, die in de jaren 70 zijn gevlucht, als veel andere Joden in die tijd. Dus hij sprak de taal en hij hield ook heel van Rusland. Hij probeerde ook het echte Rusland aan de buitenlanders te vertellen hoe het echt hier daar zat. Hij kon complexe verhalen heel mooi overbrengen. Dus ja, en hij, wat ook heel goed aan hem was, hij kon met iedereen praten. Als het nou een oligarch of een businessman of gewoon een taxichauffeur. Hij kon met iedereen overweg. En wat ik nu ook hoor, dat hij met mensen in de gevangenis ook heel goed contact maakt. Ja, als hij nou zo'n open karakter heeft, hè, dan zou je, als je een beetje kwaadwillend bent, zou je kunnen denken, goh, het zou best wel eens kunnen dat die geheime diensten vanuit Amerika denken, we bellen ze met een leuke journalist op. Ja. Nee, maar kijk, een geheime dienst gaat niet een journalist van de Wall Street Journal in contact mee komen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Evan was geaccrediteerd als journalist in Rusland. En Russische buitenlandse diensten wisten precies waar hij altijd zat. Hè, natuurlijk. Want hij zegt van journalist, ik ga daar naartoe, ik ga daar naartoe, ik ga daar naartoe. Ja. Dan heb je eigenlijk als spion dan niks aan hem. Want hij schrijft gewoon alles op wat hij ziet. het is gewoon te bizar om zelf hierover te hebben dat hij een spion is. En in feite zeg je, door als het iemand is die alles opschrijft, breng je jezelf daarmee ook in gevaar, blijkt. Ja, precies. Ik bedoel, als journalist, dan zeg je, hij heeft ook officieel gezegd, ik ga naar Ekaterinburg, ik ga dit verhaal schrijven. Hij komt in contact met mensen. Dus ja, waarom zou Amerika hem als spion gebruiken als hij dat allemaal in de tekst zet? Ja, nu zijn er ook speculaties dat Rusland hem zou willen ruilen, hè? Dat is zo. Dat heeft Poetin ook meerdere malen aangegeven. Ja. Poetin heeft één Rus op het oog. Hij heeft dat ook in een interview met Tucker Carlson in Moskou aangegeven. Ja. Dat is Vadim Krasikov. Dat is een Russische FSB-agent die een Tsjetsjeense separatist heeft vermoord in Berlijn. En die man heeft levenslang gekregen in Berlijn. Die zit al een paar jaar daar in een cel. Dus Rusland wil die man heel graag terug. Maar dat maakt het allemaal moeilijker voor ons en voor Evan. Omdat het niet alleen maar Amerika-Rusland is, maar Duitsland ook hier meespeelt. Ja. Goed, we zijn op de hoogte. Morgen dient die zaak. Dank je wel, Piotr Sauer. Dank je wel. Vanavond werd André van Duin met een muzikale avond in het Nieuwe Luxe in Rotterdam geëerd. De nationale komiek zit dan 60 jaar in het vak. Van Duins meest geliefde liedjes werden uitgevoerd door verschillende Nederlandse artiesten. En een van hen was cabaretier en presentator Richard Groenendijk. Goedenavond, Richard. Goedenavond. Hoe werkt het dan, Richard? Sta je dan de hele avond in de coulissen al een beetje naar je hel te kijken? Nou, ik lig nu in ieder geval op mijn dakterras altijd. Ik ben altijd goed op het toneel, maar minder goed met zo'n afterparty met al die mensen. Maar de hele avond en de hele middag. Het is natuurlijk heel bijzonder, want ik bedoel Simone Kleinsma, Danny Vera, Karin Bloemen, Veldhuis en Kemper. Nou, de hele shebang, Francis van Broekhuizen was er. En iedereen voelde wel een beetje dat. Nou, André kwam natuurlijk 60 jaar, werkt die man. En het is gewoon, iedereen heeft zo'n groot hart voor hem. Omdat het is het is een cliché met onwijs lieve collega. Hele nuchtere, erudite man. En dus we wilden allemaal heel graag meewerken. En daar komen al die liedjes voorbij van Francis van Broekhuizen, die dan een operaversie van Bloemkolen doet. Ik heb hele grote bloemkolen. Dat was heel grappig. Ja. Het was echt fantastisch. Ja. En met z'n allen de samba, ballen samba gedaan. En er was een fanfare bij. Abu Talib heeft gesproken. Hij heeft de Rotterdammerspenning gekregen. Het was gewoon een hele bijzondere avond voor een hele bijzondere man. Het gekke is nou, ik heb hem één keer geïnterviewd, jaren geleden. Ja. En toen zei hij, ik doe mijn schetsje en een dingetje. Dan ben ik weer klaar op iedere avond. Jij was heel erg iemand die relativeert, hè? Merk jij daar iets van, ook weer vanavond? Nou ja, kijk, want dan komt hij binnen en dan zijn er dus een paar honderd mensen aan het werk onderhand met heel veel camera's, want het is natuurlijk opgenomen voor tv. En dan zegt hij tegen me, ik had ook gewoon met z'n vieren kunnen gaan eten. En dat is een beetje wel wat hem tekent. Weet je. Waarom doet hij dat? Ik denk dat toch ook wel de eeuwige bescheidenheid is wat veel artiesten toch een beetje zo jezelf dan toch denken van hij staat allemaal voor mij. Of hij is gewoon heel bescheiden en heel simpel. En dat in het dagelijks leven eigenlijk ook. Hè? Want ik ken hem een beetje. Als ik allemaal lunch en dan een boterhammetje, niet te veel, half kopje soep. Weet je? Het is gewoon echt een hele sobere man eigenlijk. Ja. En een groot talent. En waar natuurlijk ook heel lang op is neergekeken. Hè? Want het is natuurlijk, lange tijd was het dan dat je André van Duin leuk vond. Maar hij is maar gewoon doorgegaan. En op een gegeven moment heeft hij heel slim een soort switch in zijn carrière gemaakt. En zeker ook omdat Joop van den Enden hem heeft gepusht, die overigens naast hem zat in de zaal vanavond. Om bijvoorbeeld een serieuze kant van zichzelf te laten zien. En ik weet nog dat hij de opnames had van Hendrik Groen. Mm-hmm. En toen sprak ik hem en toen zei hij, ja, dat wordt helemaal niks, jongens, lachen. Dat was een lachen daar niet om. Het was, nou, ik had de slechtste keuze. Nou, hij had opeens echt een serieuze rol ook wel. Hè? Ja, joh, en dat zag hij helemaal niet zitten totdat de reacties van het publiek kwamen. En toen er over Hendrik Groen vanavond gesproken werd, kwam er een enorm applaus uit. Toen zag je me ook heel verbaasd kijken van, oh ja, ja, het was dus inderdaad best wel goed. Weet je, ja, wel zo. Wat vind je van hem als zanger eigenlijk? Ja, hij heeft een heel mooi lied gezongen op het eind. Hè? Hij is een cd aan het maken en hij heeft een lied gezongen over, een beetje over de afgelopen 60 jaar. En hij heeft natuurlijk ooit bij de Wereld Draait Door La Bohème gedaan. Dat is vanavond gezongen door Django McCroy. En ik vind hem eigenlijk een hele mooie zanger. Hij zou best, als hij een soort chansonprogramma zou doen, zou ik daar wel een kaartje voor kopen. Ja, nu, vanavond heb jij een echechte vriend gezongen, hè? Dat gaan we zo weer onder andere, ja. En de Heidezangers met Karin Bloemen, dat was ook feest. Ja, een echte vriend en een duet met Django McCroy. Dat was verbazingwekkend, ging dat opeens, want die jongen is zo goed. Mm-hmm. En dan denk je, kut, weet je, maar dat ging heel goed. En toen heb ik zelf nog een echte vriend gezongen. Dat vind ik een van mijn leukste, vind ik een van zijn leukste nummers. En dus ik was blij dat ik dat toebedeeld kreeg. En dat vind ik dan wel spannend. En je zegt net van, ik ken hem ook wel goed. Zijn jullie echte vrienden van elkaar? Nou, wij zijn wel inderdaad vrienden van elkaar geworden de laatste jaren. Ja, ja, ja. Ik heb wel een paar keer wat dingen met hem voor tv gedaan. En wat ik zeg, hij is altijd bij mij in mijn vakantiehuisje geweest. En hier in Rotterdam ook. En het is gewoon een fijne. Ik vind het namelijk heel leuk. Ik heb er wel een klein beetje een soort voorliefde voor de wat oudere artiesten boven ons. Want dat wordt ook wel eens vergeten. Nou ja, André dan niet. Maar bijvoorbeeld die generatie van hem en Jenny Arian en vroeger Lisbeth List. Nee, die leeft natuurlijk niet meer nu. Ik vind het altijd heel interessant om met mensen te praten. Ja. Omdat het vak is natuurlijk heel erg veranderd. En de media is heel erg veranderd. En ja, zo'n man heeft het. Die komt uit de zwart-wit televisietijd. En die zit nu in de tijd van Instagram. En hij gaat gewoon nog mee. Ja. Laten we in kleur eindigen met hem. Met een echte vriend. Niet door jou gezongen, voor alle duidelijkheid. Nee. Vandaag misschien wel. Maar nu, wat wij draaien, is van André van Duin zelf. Ik dank je wel, Richard Groenendijk. Oké, geen dank. Vrienden zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt, je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas, wanneer je zelf niet lacht. Die sleept jou door het donker van de nacht, tot je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, ook als hij niks aan je verdient. En toch je vriend wil zijn, je hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit, al heb je zelf geen rode duit. Hij is en blijft een echte vriend, een echte vriend. Ik weet het wel, het valt niet mee. Alleen zijn is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan nog snel vandoor bij narigheid. Behalve dan die echte vriend, waar je al zo lang op wacht. Die sleept je door het donker van de nacht, tot je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, aan je verdient. En toch je vriend wil zijn, je hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit. André van Duin met een echte vriend. Nou kan de wetenschap heel veel, maar één raadsel is na eeuwenlang onderzoek nog steeds niet opgelost. Hoe plant de paling zich nou voort? Documentairemaker Hans Dortmans maakte er een film over. Paling Dans heet hij. Gaat deze week in première, althans ja, in de bioscopen. 30, 40 bioscopen. Ik vertel zo, ja, zal ik gelijk maar zeggen. 30 bioscopen in totaal. Welkom Hans. Dankjewel. Ja, wat is dat toch voor een mysterie, die paling? Ja, het is al sinds Aristoteles de vraag, waar komt die paling vandaan? Want, en waar gaat hij naartoe? Bijna letterlijk. Ja, inderdaad. Ja. Want in de Middellandse Zee bijvoorbeeld, daar kwamen alleen maar volwassen palingen voor. Maar geen enkele jonkie. Dat was, en dus werd het idee opgeworpen dat die paling wel misschien wel spontaan uit de modder zou ontstaan. En dat is eigenlijk heel lang op die manier zo geïnterpreteerd geweest. Tot zelfs aan Freud toe, die nog maar ruim 100 jaar geleden... Wat zei Freud dan? Freud die probeerde direct na zijn afstuderen al eeuwige roem te verwerven door aan te tonen wat de testtests van de paling waren. Dus die heeft in zijn eerste maanden na zijn afstuderen 3 maanden lang palingen zitten opensnijden. Ja. En hij dacht daar heel snel achter te zijn. Maar na 3 maanden gooide hij het beeldje erbij neer. Ja. En hij moest constateren, het is mislukt. Maar Hans, je zou toch denken, in deze... Kijk, van een paar 100 jaar geleden snap ik dat nog niet kon, maar ja. Nu plak je iets vast op een paling die je doet en je dan ziet waar die heen gaat. Dat is een goeie. Dat gebeurt inderdaad. Er zijn zendertjes die met palingen meegegeven worden vanuit Europa, maar die palingen die zendertjes zijn eigenlijk te zwaar om die paling mee te kunnen zwemmen. Dus die palingen stranden ergens rond de Azoren. Ja. Dus zover weten we dan wel hoe ze zwemmen. En dan verliezen ze zo'n beetje hun spoor. Ja. Er zijn ook wel nu de laatste jaren zendertjes wat kleiner. En die worden dan, zodat de paling iets verder gevolgd wordt. Maar dan, dus de route weten we wel ongeveer. We weten dat ze ergens in de Sargassozee, ten zuiden van Bermuda, eindigen. Maar dat is nog een vrij groot gebied. En eigenlijk het grote raadsel natuurlijk voor een wetenschapper is ook echt aan te kunnen tonen door middel van het vinden van eitjes wat die precieze plek nou eigenlijk is. En dat is al 100 jaar een raadsel. Dat zien we nu ook weer in je film. Dat mensen dus met een schip naar die plek gaan en water gaan zeven en daar proberen een eitje te vinden. Ik wilde graag daar met de camera bij zijn als ze dat grote moment zouden kunnen vastleggen. Spelt in een hooiberg en dat is nog zachtjes uitgedrukt. Uiteindelijk lukt het maar niet. Maar je zou denken, zo ingewikkeld is het eigenlijk toch niet. Je test steeds meer, je weet steeds meer. Op een gegeven moment vind je toch gewoon eitjes, maar niet dus. Nou, in de film gaan we zien of dat gaat lukken. Hè? Dat is ook de spanning, denk ik, die er nog steeds rond die paling hangt. Gaat onze maakbaarheid, krijgen we daarmee rondom die paling het mysterie op te lossen? Ik geloof dat er een vrouw is die een van de hoofdrollen speelt, zou ik maar zeggen, in je documentaire. Die zegt, het moet daar toch ergens diep in de oceaan een grote vrijpartij aan de gang zijn een aantal dagen. Een orgie zijn. Ja. Aan de ene kant portretteer je dus mensen die op die onderzoeken uit zijn met die paling. Maar ik zie ook heel erg een tweespalt tussen wat wij dan als palingdorp kennen, Volendam, waar je ook portretten maakt. Aan de andere kant Japan, waar ze ook heel erg bezig zijn met de paling. Wat is het grote verschil tussen die twee? Nou, Japan is ook een heel groot palinglievende natie. Ik denk nog wel groter dan Nederland. Wij denken van onszelf dat we, en zeker Volendam, dat we onze palingcultuur enorm belangrijk achten. Maar in Japan is het nog veel groter. Dus er zijn gespecialiseerde restaurants waar je alleen maar paling eet. De paling research is daarom ook nog veel groter dan in Europa. Dat zou je misschien niet denken, maar in Japan hebben ze de eitjes van de Japanse paling al ontdekt. En ze kunnen ook de kunstmatige kweek van paling. Maar de eitjes ontdekt in de oceaan. Want het is een andere soort ontdekt in Japan. Ja, maar daar hebben we de Europese paling. Precies, dus een andere soort die paait in de Marianentrog. Ja. En er zijn wetenschappers, en daar was deze hoofdpersoon uit de film ook bij, die de eitjes daarin hebben aangetroffen. Dus dat raadsel is voor de Japanse man opgelost. Hè? Inderdaad. Ja. Dus voor hun is het opgelost. Ja. Maar ze hebben toch ook een hele andere blik op de paling. Ik bedoel, een van de personen die jij volgt, die jij ziet, die heeft het over dat het een goddelijk wezen is. Ja, hoe zien ze dat dan? Ja, nou, in Japan heb je de Shinto-religie. En daar zijn diverse dieren als boodschapper van God aanwezig. En de paling is één van de dieren die de boodschapper is van de god van het water. En eigenlijk staat die voor de vruchtbaarheid. Het is dus eigenlijk heel ironisch dat in Japan de paling staat voor vruchtbaarheid, terwijl dat voor de Europese paling juist nog zo'n groot mysterie is. Maar in Japan wordt eigenlijk deze paling aanbeden door stellen die graag een kind zouden willen hebben en daarbij de steun vragen van die paling. En die priester in de film, die raadt dan zo'n stel aan om die wens gehoord te laten worden, geen paling meer te eten, totdat die wens uitkomt. En dan worden ze ook geacht eigenlijk als dankbaarheid een paling vrij te laten in de rivier, zodat hij weer zijn weg kan vervolgen. Ja, maar er zit er toch iets schizofreens in. Aan de ene kant is er dus een soort heiligheid rond de paling. Mm-hmm. Maar in je film komt ook gewoon het rukzichtloze afslachten van de paling voor in, ja. en in Volendam, maar ook in Japan, in een heel chic restaurant waar een kok al, die is 93 geloof ik, is nog steeds bezig met die paling te bereiden. Ja. Die slaat gewoon een spijker door zijn kop. Inderdaad, we leven. Waarom is dat? We leven in de film mee eigenlijk met een man die heet Kenichi. Ik maak met hem een reis door Japan langs allerlei plekken die in Japan heel belangrijk zijn voor de paling. En hij kent een paling alleen maar uit de boeken, bij wijze van spreken. Maar nu gaat hij echt de confrontatie aan met dat dier. En hij gaat dus ook, hij houdt heel erg van paling eten, bij zo'n chef-kok in de keuken kijken. Ja. Hoe deze chef-kok inderdaad een spies steekt door het kopje van een paling. Ja, want pas na 3 jaar kun je dat, zegt hij. Ja, want het is een enorme ambacht. En dat wordt ook in de film door die kok heel goed uitgelegd. Ja. Je moet precies met het mes op de juiste juiste hak plaatsen in achter het kopje. Want je vilt hem. Je vilt hem eigenlijk, maar maakt hem dood. Hij leeft nog, hè? Precies, hij leeft. Ja. Maar hij hakt precies de ruggengraat door, maar niet de huid, zodat hij hem wel goed kan villen. Ja. Dus de paling is in feite wel direct dood. Maar je ziet hem nog wel kronkelen, want een paling is enorm sterk. Net als een kip zonder kop, maar dan 100 keer zo sterk leeft hij nog wel even door. In Volendam wordt hij dan gerookt, hè? Maar je ziet er ook wetenschappers in Nederland bezig om, zeg maar, die paling soort aan zijn huid te duwen. En wat komt daar dan uit dat gaatje? Ja, dat is een. Was dat zaad? Nee. Wat we zien in de film is eigenlijk het hele proces waarmee in Volendam in een laboratorium geprobeerd wordt om de glasaal, dus de jonge palingjes, te kweken uit volwassen palingen. Ja. En omdat dat natuurlijk in de natuur nog nooit gezien is, en we zijn er nooit bij geweest, proberen ze dat met IVF na te bootsen. Ja. En om IVF bij palingen te kunnen doen, worden palingen hormonaal geslachtsrijp gemaakt. Dat is een proces van maanden. Ja. Maar als ze eenmaal zover zijn, dan zit zo'n vrouwtjespaling vol met ei en een mannetjespaling vol met zaad. Precies. En dan wordt uit die vrouwtjespaling de eitjes gestreken. Dus die miljoenen eitjes komen dan uit dat vrouwtje in een bakje. En daar wordt dan het sperma bij gespoten. Ja. Waardoor vervolgens daar eitjes. Hans, waar komt deze tik bij jou vandaan? Die liefde voor de paling? Ik was gefascineerd door het mysterie waarvan ik dacht, als je in Volendam mee bezig bent een aantal jaar geleden, dat zullen ze toch inmiddels wel opgelost hebben. Dus ik ging eens bellen. Maar Rick, die de hoofdpersoon is van Volendam, die laborant, die zei, nou, eigenlijk zijn we nog op zo'n lange reis bezig, net zo lang als die paling die reis af moet leggen naar de Europese kust. En dat kan nog wel even duren. Dus toen dacht ik, dat is een interessant proces waar ik hem graag in zou willen volgen. En ik wilde graag bij zijn wanneer ze zover zijn. Ja. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat nog niet opgelost was. Maar ik weet wel, ik vroeg me af, waarom doen we dit allemaal voor een paling? Want ik weet uit eigen ervaring wat voor ingrijpend en duur proces IVF is. Ik heb met mijn vrouw geprobeerd om kinderen te krijgen. Ja. Dat is na diverse pogingen niet gelukt. Ja. En ik werd daar natuurlijk ook op een bepaalde manier teleurgesteld in de wetenschap. Waarvan ik dacht, die kunnen dit toch wel inmiddels, hebben dit onder de knie. En dus eigenlijk de maakbaarheid van de natuur, onze voortplanting, die daar link er tegenaan. Goed, Hans Dortmans. De film heet Palingdans, is vanaf morgen in de 30 bioscopen en filmhuizen die met prachtige filmwerk van Erik van Empel, waar je echt letterlijk een palingdans in donker te zien krijgt. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Het is 11:55. Over een uurtje moet Julian Assange voor de rechter verschijnen op het eilandje Saipan. Het is een Amerikaans grondgebied in de Stille Oceaan. De oprichter van WikiLeaks was het. Wordt al jaren door Amerika beschuldigd van spionage en zat de afgelopen 5 jaar vast in Engeland. Saipan is een van de noordelijke Marianen. Nou, wie komt daar? Nou, Wim Kerkhoff van de band Amazing Stroopwafels. Die was er in 2016. Goedenavond, Wim. Goedenavond. Ja, het was 2015, sorry, maar het maakt niet uit. Ja. Wat had je daar te zoeken? Ja, ik wou er graag naartoe. Ik wil overal naartoe. Dus ook naar de noordelijke Marianen. Ja. En nou, ik werd niet teleurgesteld hoor, want dat was zo'n bijzonder eilandje. Wat voor eiland is dat? Het is een eiland ter grootte van Texel. En de noordelijke Marianen er zijn nog twee hele kleine eilandjes naast, Tinian en Rota. En ja, dat zijn eigenlijk de noordelijke Marianen. Die naam kent u natuurlijk van de Marianentrog. De diepste plek ter aarde is daar vlak naast. Dat is 11 kilometer diep. En ja, het is niet zo hoog. De 400 meter is er. En heb je een bergje, daar kan je overal uitkijken. Maar het is vooral bekend van dingen die in de oorlog hebben plaatsgevonden. Het was voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog, was het na een Duitse kolonie eventjes een Japanse protectoraat. En toen is het door Amerikanen is de slag om Saipan gevoerd. En toen kwamen allemaal Amerikaanse soldaten kwamen daar de boel bezetten, zeg maar. Er waren heel veel Japanners, 30.000 gelegerd. En omdat ze vreselijke propagandaverhalen hoorden van de Amerikanen gaan ons levend opeten. En worden afschuwelijke verhalen. Dus heel veel Japanners hebben daar collectief zelfmoord gepleegd van een rots, de Suicide Cliff. Zijn ze allemaal naar beneden gesprongen. En ja, dat maakt zoveel indruk. Dat is ook een hele bijzondere plek. Ja, maar het is niet groter dan Texel, zeg jij? Nee, het is 20 kilometer van boven naar beneden en 9 kilometer breed. Ja. Dus, dan zou je wellicht ook tegen de rechtbank aan hebben kunnen lopen. Ik heb het al heel. Ja, een soort, serieus? Ja, een soort, je weet wat het is? Ja, hebben zo'n soort kapitooltje, een soort namaak. We hebben al die Amerikaanse dependencies. Hebben ze natuurlijk een soort iets wat op Amerika lijkt. Ja. En hebben ze dan een soort kapitool gemaakt. En daar is dan het hoofdstadje is heel klein. Het is ook niet echt een plaats waar dan die... Maar het gerechtsgebouw is volgens mij bij dat kapitool. Dus ergens halverwege, als je de berg op gaat met het kringelweggetje. Ja, je bent er bijna niet weggekomen hè, van het eiland. Nee, het was heel moeilijk, want net toen ik er was, een tropische storm op 500 kilometer. Oh, dat zal wel meevallen. Nou, dat viel niet mee, want vlak daarvoor gingen opeens alle winkels dicht. Moest ik ook water inslaan. Zei, ja, neem maar een amflessen water mee. En toen kwam tyfoon Soedelor, dat was de zwaarste tyfoon in dat jaar. Ja. En met een enorme kracht. En wij zaten dus vlak bij het oog. Dus heb je dat er kwam 's nachts binnen. Nou, ik ben dus onder de tafel. Alle lid viel uit. En het was een enorme herrie. Ik ben onder een tafel gaan zitten. En ik zat gewoon de lage begaan rond. Een heel laag hotelletje. En het kamer naast mij, die was al was het dak weg. Dus, je hebt mazzel gehad, Wim. We moeten afsluiten, Wim, want de uitzending zit er bijna op. Dankjewel over je informatie over Saipan. Morgen zit hier Chris Keijne. Ik wens u nog een hele mooie nacht. En tot ziens. Opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis.